We zijn nog lang niet toereikend om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dat staat in de nieuwste editie van het zogenoemde Emissions Gap Report. Dat wordt jaarlijks opgesteld door het Milieuagentschap van de VN. In plaats van de afgesproken 1,5 graad opwarming gaat de aarde volgens het VN Milieuagentschap af op een temperatuurstijging van 2,7 graden. De SP heeft tientallen leden uit de partij gezet omdat ze ook lid zijn van de voormalige jongerentak Rood of het Marxistisch Forum. SP'ers mogen maar lid zijn van 1 politieke partij. Een jaar geleden werden ook al SP'ers geroyeerd die lid waren van de communistische groepen. De partijsecretaris noemde die groepen toen geradicaliseerde communisten. Het Europese Centrum voor de Bestrijding van Infectieziekten, het ECDC, waarschuwt dat het komende griepseizoen zwaarder kan worden voor ouderen. Tegen de meest voorkomende griepvariant van dit seizoen is het griepvaccin niet effectief en dat treft vooral ouderen. En in dat verband, de Gezondheidsraad adviseert deze week over de zogenoemde boosterprik, een extra inenting tegen corona voor gezonde mensen. Minister De Jonge heeft om dat advies gevraagd en veel EU-landen bieden zo'n prik al aan. Don Giovanni, Mozarts legendarische verleider, keert terug bij de Nationale Opera. Vanaf 4 november de succesproductie slechts 8 keer te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Genieten van een stabiel maandelijks rendement? Kijk snel op meerdervoort.com. NTR. Goedenavond. In haar oeuvre als cineaste is het thema vrouwenhandel een onderwerp dat steeds terugkomt. Even hardnekkig als het probleem is haar talent om het steeds op een andere manier in beeld te brengen. Wat te denken van een musical? Hier is Karin Junger. Kunststof. De presentator is Jelly Brouwer. Ja, Karin, en met die musical heb je me wel helemaal op het verkeerde been gezet. Want het is een zeer aangrijpende en heel indringende film geworden, waarbij ik mijn hoofd echt af en toe moest afwenden. Wat was een scène voor jou die je eigenlijk heel ingewikkeld vond om op te nemen? Sommige scènes waren technisch ingewikkeld. Met zang en choreografie, bijvoorbeeld die eindscène. Omdat er dan heel veel dingen tegelijk gebeuren. Me dunkt, ja. Dan moet je heel veel tegelijk. Het is gewoon een logistieke toestand, zeg maar. Waar je dan. Je bedoelt qua heftigheid. Mm-hmm. Maar goed, ik begrijp ook, jij bent een filmregisseur en je weet precies wat je aan het draaien bent. En dat is dan allemaal heel technisch. Maar ja. Wat ingewikkeld was bijvoorbeeld, was het werken met dat jonge meisje, mm-hmm. Happy. Mm-hmm. Die was net 18. En dat is eigenlijk geen actrice. Dat is een meisje dat ik heb gecast in de sloppenwijken van Lagos, zeg maar. En die, maar ik vond haar geweldig en veel talent. Ook, ze kon ook zingen. En, dat is een meisje dat je hebt ontmoet, ja, in de sloppenwijken. Ja. Waar je het trouwens voor een documentaire, ja, gaan we het straks, ja, over hebben, ook hebt gedraaid. Ja. En toen had je er al gespot, gezien? Nee, ik ben speciaal naar Nigeria gegaan om haar om te casten. Mm-hmm. Omdat ik vond dat die twee hoofdrollen, die moesten echt authentiek zijn. En hier in Nederland vond ik die actrices niet in de Afrikaanse gemeenschap. Dus toen hebben we gezegd van, nou, oké, dan ga ik ze casten in Nigeria. Ik had contacten daar inmiddels ook wel. Dus dat lukte daardoor ook. Wat ik vond authenticiteit heel belangrijk, omdat ik dus juist die uitdaging wilde om iets met een look van sociaal realisme een film te maken hebben. Een sociaal realistische film, mm-hmm, maar ook een musical. Ja. Maar wel die combinatie, mm-hmm, dat was heel belangrijk. Een bijna onmogelijke opdracht die, ja, jij jezelf had gegeven. Ja, het is een soort spagaat eigenlijk. Ja, ja, klopt. Maar dat vond ik juist het interessante. En je benoemt dat meisje Happy. Ze speelt een 15-jarig meisje in de film. Ja. Maar dat was moeilijk. Om haar die zware, weet ik veel, verkrachting zijn of iets dergelijks, mm-hmm, te laten spelen. De bordeelscène. Iemand die geen actrice, mm-hmm, is, weet je wel. Dat vond ik wel een lastig. Ja. Ja. En daar moest je haar ook in begeleiden, ja, neem ik aan. Ja. En hoe was het contact dan tussen jullie? Dat moet iets heel speciaals zijn. Goed hoor, zijn ik heb nog steeds contact met haar. Ja, kijk, voor haar speelden heel veel dingen. Want voor haar was het gewoon heel een avontuur om überhaupt Nigeria uit te gaan, naar Europa te komen. En dan een film te draaien. Dus dat was heel heftig. Maar eigenlijk vond ze, ja, ze kon het goed aan. En ze heeft het fantastisch gedaan, vind ik. Me dunkt, ja, het is, ja, fantastisch. Goed, nou, we gaan het, ja, hebben over deze film. De tegel ligt daar. En ik meld even dat we altijd via de podcast terug te horen zijn. En dat is zeker vanavond heel belangrijk. Want we moeten er eerder uit op Radio 1, omdat om 8 uur, ook belangrijk, we naar voetbal gaan luisteren. Want de kwalificatiewedstrijd voor de dames tegen Wit-Rusland gaat dan van start. Maar op onze podcast gaan we gewoon door. Dus rond 9:30 ongeveer vanavond is het hele interview met Karin Jonger wel te horen via onze podcast. En we hebben nu tot 8 uur de tijd. Karin Jonger, cineaste. Al sinds jaar en dag. Ik geloof dat het 1988 was toen we elkaar voor het eerst spraken bij je allereerste film waarmee je de Joris Ivens Award gelijk won. Was een film, veel van je films zijn autobiografisch van aard. En die eerste film, je bent met documentaires begonnen. Toen ben je met je geadopteerde zusjes teruggegaan naar Zuid-Korea. Maar je hebt ook films gemaakt samen met je man, Surinaamse man, met wie je en samen met je zoon toen nog Winston naar Zuid-Afrika bent afgereisd, waar een film uit voort is gekomen. En dan een film over de worsteling van jullie gekleurde kinderen in een witte omgeving. Afijn, een heel oeuvre heb je inmiddels bij elkaar gefilmd. En dan is er nu 10 Songs for Charity, zo heet de film. Vanaf donderdag in de Nederlandse filmhuizen te zien. Een film waar je jarenlang aan hebt gewerkt. En we hadden het net al even over de onmogelijke combinatie van dit hele zware verhaal en de vorm van een musical. Waar begon dit verhaal? Ja, oké, maar dat is op zich, ik vind het niet onmogelijk. Mm-hmm. Kijk, blijkt het ook niet te zijn. Nee, want de liedjes, de songs in de film, het zijn geen tralala songs. Mm. Het zijn songs die soms ook heel heftig zijn. En die ook, die zijn speciaal geschreven allemaal voor deze film. En de teksten gaan ook over soms het leed of de pijn. Of in ieder geval wat het verhaal van de film. En die teksten zijn trouwens, net als het hele scenario, door jou en een van de hoofdrolspeelsters, Charity, geschreven. Ja, er zijn meerdere mensen die hebben geschreven aan de songs. Ik heb geschreven, Brigitte Hilenius heeft geschreven, Sabrina Stark, Nekka, een bekende Nigeriaanse singer-songschrijver. Dus verschillende mensen. Samenwerken. Ja, ja. Ja. Waar begon dit verhaal, Karin? Nou, ik had hierover gelezen en ik woonde toen in de Bijlmer. Dus toen was het iets dat in mijn directe omgeving plaatsvond. Dus het interesseerde mij. Je hebt het nu over vrouwenhandel. Ja. Dat vond in jouw directe omgeving plaats? Nou ja, in de Bijlmer, daar heb je ook een grote Afrikaanse gemeenschap. Mm-hmm. En daar had je toen ook vrouwen die uit Nigeria waren gekomen en in de prostitutie terechtkwamen. Dat speelde daar. Maar was dat zichtbaar voor jou? Zichtbaar, niet direct, maar wel. Ik heb een aantal mensen gesproken daar die mij vertelden hoe het daar plaatsvond. En ze lieten mij ook iemand zien van die en die is daarbij betrokken. Dus op die manier was het dichtbij. Mm-hmm. En toen ben ik gaan researchen en toen heb ik een documentaire erover gemaakt, omdat ik zo'n project tegenkwam in Nigeria. En dat was Sexy Money. Sexy Money, ja. En toen dacht ik, het lijkt me mooi om hier een film over te maken. En dan met name de strijd tussen twee zussen, waarvan één helemaal in dat verhaal gelooft, van we gaan naar Europa en we gaan rijk worden. En de andere, de jongere zus, dat helemaal niet wil. Dat conflict is interessant. En ik vond met name interessant iets dat ik ontdekt had tijdens het maken van die documentaire, dat die vrouwen zich identificeren met hun uitbuiter. Dus eigenlijk de madame die hen mishandelt op alle en uitbuit, dat is hun rolmodel. Ja. En dat vond ik een heel interessant gegeven. En hoe plopte dat bij je op? Was dat iets wat je zag? Ja, of dat hoorde ik in de verhalen. Ja. Dus als ik sprak met zo'n vrouw, dat ze dan eigenlijk met begrip sprak over haar madame. Ja. En ook gewoon zei, nee, we hadden gewoon een zakelijke deal. En nog steeds is het zo, dat ik had ook vorig jaar of zo een proefschrift gelezen van iemand die daarop gepromoveerd is, dat het narratief is nog steeds, bestaat nog steeds van we gaan naar Europa en we gaan rijk worden. Ouders sturen soms hun dochters naar Europa, wetende dat ze in de prostitutie gaat om rijk te worden, om het gezin te helpen. En Alsof het vrijwillig is. Op een bepaalde manier is het een keuze. Ja, en met het idee van, het is, hoe ze dat noemen, social mobility. Dus in ieder geval dat je daarmee verder komt in het leven. Dat je verder komt. Ja. En de hoerenmadam is trouwens vaak ook een vrouw die zelf als meisje ook in de prostitutie terecht is gekomen. Ja. Onwetend. Ja, vaak ook Nigeriaanse mevrouw. Ja, klopt. Ja. En je begint dus, en dat is ook enigszins verwarrend, omdat jij natuurlijk van oorsprong een documentairemaker bent. En we zitten gelijk in de Sloppenwijk, als je naar de film kijkt. En daar lijkt bijna niks speelfilmerigs aan, want die Sloppenwijk is er gewoon. En jij loopt daar rond met je camera en daar zijn die twee meisjes. Ja. En deze twee meisjes zijn geen actrices. Die ene wel, de oudste is een actrice. Ijoma Grace Agu is een bekende Nigeriaanse actrice eigenlijk. Maar het jongste meisje niet, die had nog nooit geacteerd. En hoe durfde je dit aan? Ja, goed, ik ben een optimist. Ik had vertrouwen in haar en in mezelf. En we hebben in Nigeria geïmproviseerd van tevoren, geoefend samen, veel gesproken. En ik dacht dat kan. Ja. Dat lukt. Zullen we even luisteren naar de trailer? Die hebben we. Look at this poor bastard. Crawling in the dirt like cockroaches. Like the bummer get hurt and life's hopeless. And the lodge up above, he didn't take notice. Me no one know misery, yo. We did not better than poverty, yo. Me no one know misery, yo. Me no one know, me no one know. Thoughts in our mind. Ja, we horen hier trouwens onder andere Sherman Rouse. Ja. Een geweldige rol als kokkin in het bordeel. En natuurlijk een fantastische stem. Ja. In die eerste scènes wordt eigenlijk al gelijk de financiële situatie geschetst, hè, van die meisjes. En dat is ontluisterend. Weet jij hem zo? Is het ook? Ja, ze komen hier en dan zegt men tegen ze van... oké, je hebt een schuld van 60.000 euro. En als je die hebt afbetaald, dan mag je voor jezelf beginnen. Maar in al die tijd ben je in dienst van mij, zegt zo'n madame dan. En dat is dan zo. En dat betekent dat voor heel veel vrouwen... het verdienen van geld een illusie blijkt. Ja, en dat, want ze krijgen ongeveer 20 euro per klant. Ja. Dus dat betekent dat ze 10 op een dag, 300 dagen. Ja, maar zelfs berekening soms wordt vaak 10 per dag. 10 per klant bedoel ik, ja. Het is gewoon een moderne vorm van slavernij, eigenlijk. Ja. Ja, dat maak je in elk geval heel erg duidelijk. En dat laat de film zien. Wat was... want wat er dan vervolgens ook gebeurt, is dat het verhaal ontspint zich. Hè? Dus je maakt niet alleen heel veel duidelijk over waar die vrouwen in terechtkomen. Moderne vorm van slavernij, met alle gewelddadigheden van dien. Maar je laat ook zien de rol van de IND, de rol van de politie. Dus wat me ook opviel is dat je met je westerse blik dan denkt... eindelijk, daar zijn ze, de politie, nu komt de redding. Ja, maar blijkt helemaal niet zo te zijn. Nee, dat is ook vaak niet zo. De politie doet haar best, maar zij zeggen zelf ook... ik heb wel mensen van de politie gesproken die ook zeggen van... het is eigenlijk een onoplosbaar probleem. Bijna, want het is gewoon vraag en aanbod. Dus zolang er aanbod is in de vorm van hele arme vrouwen... die desperate zijn om een beter leven voor zichzelf voor elkaar te krijgen... en de vraag van Europese, westerse mannen naar exotische prostituees... goedkope prostituees, blijft dat bestaan. En er was in de tijd een groot onderzoek, het koolvisonderzoek in Nederland. En toen hebben ze inderdaad, net zoals in de film... telefoons gegeven aan vrouwen die hier aankwamen... met het doel ze af te luisteren om het hele netwerk in kaart te brengen. En dat lukt dan wel. Wat ook in de film te zien is, ja. En dat lukt dan ook wel. Alleen, bijvoorbeeld, ze hebben toen in een aantal landen tegelijkertijd mensen aangehouden. Ook in Nigeria. De hoofdverdachte in Nigeria, die was na een week, geloof ik, ontsnapt. Want die had connecties met allerlei, de minister van Justitie daar enzovoort. Na een week alweer. Ja, of 10 dagen, weet ik veel, maar heel kort. Ja. Korte tijd heeft die man vastgezeten. En verder is het zo dat op het moment dat je dat netwerk hebt opgerold... dan ontstaat gewoon een nieuw netwerk. En ook op het moment dat er bijvoorbeeld gepatrouilleerd wordt veel in op Schiphol. En mensen, die vliegtuigen uit Nigeria in de gaten worden gehouden enzovoort. En mensen worden aangehouden. Dan wordt dat gesignaleerd en de volgende vluchten gaan dan via Zurich bijvoorbeeld. Of weet je wel. Dus het blijft gewoon doorgaan. Het is niet zo dat... het is vraag en aanbod. Ja. Zo simpel, zo cynisch is het. Wat dat betreft is het één grote desillusie... dat je dat ooit nog zou kunnen veranderen. Ik denk dat het... Nee, tenzij je echt structureel grote issues... zoals de armoede in Afrika kan bestrijden. Met welke gedachten komen die meisjes hier naartoe? Want je laat, zoals je daarnet al schetst... iets ouder meisje en haar jongere zusje... Ja. En de oudste weet toch waar ze instapt. Ze weet het, ja. De meeste meisjes weten heel goed, of vrouwen... dat ze in de prostitutie gaan. Want het is een bekend verhaal, een bekend gegeven, ook in Nigeria. Dus en wat voor beeld hebben ze daar dan bij? Nou ja, het grappige is... ik denk dat ze meestal in ieder geval weten dat ze de prostitutie ingaan... maar niet beseffen hoe erg het wordt... Hoeveel mannen per nacht bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of de situatie dat ze opgesloten zitten soms enzovoort. Maar ik sprak een Nigeriaanse antropologe destijds. En ik vroeg aan haar waarom doen ze dit in godsnaam. Inderdaad, wetende wat ze te wachten staat. Maar toen zei ze tegen mij, kijk, in die sloppenwijk in Nigeria... en dat zijn enorme hoeveelheden mensen... gebeurt het ook, prostitutie. Maar dan hebben mensen ook nog eens een keer geen condooms... geen dak boven hun hoofd, geen eten. En dan is het in Europa met wel condooms, wel een dak, wel eten... een vooruitgang. als je het zo bekijkt. Heel cynisch, ja. Het is heel cynisch. Ja, maar het is de werkelijkheid. Maar het is ook de werkelijkheid. En het is ook heel erg cynisch dat een land als Nigeria, waar miljoenen per dag binnenkomen van, dankzij de olie, dat daar 80% van de bevolking nog steeds in grote armoede leeft. Dat is gewoon ontzettend. Dat is echt heel cynisch. Mm-hmm. En dat is de oorzaak. En wat ik heel erg gezien heb in die sloppenwijken is armoede ontmenselijkt. Mm-hmm. Dat zie je. Hoe kwam je in Nigeria, Lagos, terecht? Wat was dat? Omdat ik, wat ik zei, ik had dat in mijn omgeving daarvan gehoord. En toen, in de Bijlmer dus. En toen dacht ik, er was een project in Nigeria om vrouwen die terug waren gestuurd uit Europa een tweede kans te bieden. En daar ben ik toen gaan kijken. En op die manier ben ik, ik denk wel tientallen keren in Nigeria geweest. En heb veel vrouwen gesproken. En ben veel in die wijken geweest ook. En hoe ging dat dan? Ik bedoel, jij als Westerse vrouw. Ja, nou eigenlijk. Filmde je daar in je eentje, in die sloppenwijk? Ja. En dat kan? Nou ja, ik had wel een fixer bij me. Dus één persoon bij me. Maar op de een of andere manier, als je in je eentje met een klein cameraatje op je slippers daar binnen wandelt met één persoon, dan op je slippers. Trek je minder aandacht en ook minder, komt er ook minder weerstand dan als je met een cameraploeg binnenstapt. Dat is veel lastiger. Ja. Dus ja. Hoe was het voor je om dit heeft, want nou ja, zoals gezegd, je hebt er jarenlang aan gewerkt. Want het ontluisterende van die politie, want jij zult die westerse blik voor een deel toch ook hebben gehad van de politie lost dat dan op. Oh ja. Of er zijn mensen hier in het Westen die zich bekommeren om die meisjes. Ja, dat is heel betrekkelijk. Kijk, wat zo is inderdaad, men zegt, dat zegt de politie ook, we willen gerechtigheid, dat zegt justitie ook. Maar die gerechtigheid, daar hebben die vrouwen dan helemaal niks aan. Waar het om gaat. Dus zij worden vaak na een proces, na een onderzoek teruggestuurd naar Nigeria. Dus ze moeten eerst getuigen? Ja, en dan is er geen enkele garantie voor hen dat ze hier mogen blijven. Dus dat is een hele slechte deal voor die vrouwen. Want ze zijn vogelvrij omdat ze in Nigeria bedreigd kunnen worden of hun familie kan bedreigd worden. Want het is wel duidelijk wat ze hier hebben gedaan. Ja, en als ze spreken zijn ze helemaal in gevaar. En ze gaan dan terug naar de misère ook. Dus het is een hele onaantrekkelijke deal voor hen. Ze kunnen wel getuigen, maar ze schieten daar zelf helemaal niks mee op. Nee. Dan kunnen wij ons op de borst kloppen van kijk, we doen het goede. Want we zitten, we gaan de slechte mensen straffen. Maar daar blijft het dan bij. En dus, ja, in die zin is het ook niet echt heel efficiënt, zeg maar. Nee. Ja. Zoals gezegd, is het ondertussen ook een musical. En dat is misschien maar goed ook, want het werkt fantastisch. De muziek is echt heel mooi geïntegreerd in de film. Zullen we even luisteren? Dus stel je voor, een straatscène in Lagos. En, en dan hoor je dit. Look at this poor bastard. Running in the dirt like cockroaches. Like the gonna get hurt and life's hopeless. And the Lord up above, he didn't take notice. Look at this poor bastard. Crawling in the dirt like cockroaches. Like the gonna get hurt and life's hopeless. And the Lord up above, he didn't take notice. Lagos, come and get your wheels. Your shop? Who do you think you are? See, Ja, je bent heel goed met muziek, Karin Jonge. Je eerste speelfilm, Bolletjes Blues, was natuurlijk in zekere zin ook een rauwe muziekfilm. Hè? Ja. En goed, je hoeft het bijna niet meer te zien als je dit hoort, toch? Want de straat is heel erg aanwezig. Zoals gezegd, je maakt dus eerst een documentaire, Sexy Money, waarin je ook in Lagos twee vrouwen hebt gevolgd die uit de prostitutie terug zijn gegaan. En in deze film kon je natuurlijk, want fictie, speelfilm, in het bordeel zelf filmen, waar je het misbruik ziet, het geweld. Was dat ook precies de reden waarom je er nog een speelfilm over wilde maken? Ja, op een bepaalde manier wel. Ik vind het wel een soort feest om fictie te maken. Want de werkelijkheid is altijd weer barstig. En die kan je niet altijd naar je hand zetten. En je krijgt wel cadeaus als documentairemaker. Maar dan moet je dan ook maar afwachten of dat cadeau zo is als jij het in je hoofd had. Ja, precies. En het is heel fijn om gewoon scènes te kunnen bedenken. En ook dat er dan een heel team staat om die uit te voeren. Zeg mevrouw de regisseur. Ja, dat is gewoon fijn. Ik snap het. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar wat ik wilde was een rauwe film maken. Dat had ik ook met de hoofdrolspeelster Ijoma besproken. En zij stond daar ook helemaal achter, gelukkig. Ik wilde een rauwe film maken. Een confronterende film maken. Die als een soort vuist, zeg maar, in je gezicht aankomt. Zoiets. Nou, missie geslaagd, zou ik zeggen. Dus als ik zeg, ik moest af en toe mijn gezicht afwenden. Ja. Shurma Rauw spraken we. Dus zeg maar in de film. Ze is ook kokin in het bordeel. En zij zei tegen ons, toen ik de film zag, was ik blown away. Ongelooflijk wat ze heeft neergezet. Ik kende op Curaçao ook meisjes die in de sekshandel zijn beland, doordat ze met een verkeerde partner in aanraking kwamen. En het duurde heel erg lang voordat ze er echt uit waren. Ik kende verhalen, ook vanuit het vluchtelingenwerk dat ik lang heb gedaan. Maar hoe het eraan toe gaat in de sekshuizen, dat zie je niet. En dat is nu wel in beeld gebracht. Het zichtbaar maken, hoe chockerend ook. Soms is het nodig om mensen wakker te maken voor de strijd. Mm-hmm. Ja, mooi dat ze dat zegt. Ja. Ja. In hoeverre is het een strijd voor jou? Ik zie een zucht. Ja, nu weer voluit een zucht. Ja, heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk te zeggen. Misschien wel, ja. Ik ben wel heel erg... De manier waarop ik films maak is heel erg vanuit mijn buik, vanuit een soort sterke emotie, sterke betrokkenheid bij iets. En dan wil ik ook een film maken die bam, die knalt. Mm-hmm. En dat, dus dat is hoe ik werk, denk ik. Ja. Dus ik probeer wel heel erg diezelfde emotie die ik voel over te brengen. Dat het, de film is een soort schreeuw is, bij wijze van spreken. Dit is wat er aan de hand is. Ja, jouw zoon formuleert het als volgt, Winston. Ja. Die heeft de film ook gezien. En hij zegt over dit aspect, dus in hoeverre het een strijd is. Mijn oma, haar moeder, jouw moeder dus, was half Joods. Haar vader zat in het verzet. Dus misschien is dat dan je erfenis. Dat je streeft naar rechtvaardigheid. Aandacht voor zaken die moeten worden aangepakt. En dat doet ze vervolgens zonder terughoudendheid. Het raakt haar altijd persoonlijk waar ze mee bezig is. Ja, dat is denk ik wel waar. Ja, kijk, ik kom wel uit een familie die... mijn moeder heeft zelf ondergedoken gezeten. Mijn vader zat in het verzet, inderdaad. Nou, mijn kinderen hebben met racisme te maken. Mijn man ook. Ik heb wel een heel ontwikkeld antenne of voor onrecht of voor uitsluiting, voor weet ik veel, de pijn die daarmee gemoeid is. Ongelijkheid, onrechtvaardigheid. Ja, dat raakt me diep. Dat is zeker wel zo. En ik vind het dan belangrijk om mijn stem te laten horen. Maar ik Ik heb me voorgenomen om te stoppen met dit soort onderwerpen voorlopig in ieder geval even. Want En waarom? Dat hoorden we straks na de klok van 8 uur. Want het nieuws gaat zo van start. Ja. En ik meld even dat het vervolg van ons gesprek... Nou, we hebben een cliffhanger van heb ik jou daar... want je gaat ermee stoppen met dit onderwerp. dat wordt straks duidelijk in de rest van het gesprek. In de podcast vanaf 9:30 ongeveer staat hij online. En op deze zender na 8 uur... WK-kwalificatiewedstrijd van onze vrouwen... voetbal tegen Wit-Rusland. Hans van der Steeg en Tom van het Hek. Maar eerst het nieuws. Karin Jonger, dankjewel. En de tegel moeten ze dus ook maar afwachten. Gewoon tot in de podcast. Ja. Want die ligt hier nog onbeschreven te zijn. Doe maar. Maar we zeggen het nog niet. Nee. NPO Radio 1.